Jontes garage med Jonas Slättung. Så är det, ytterligare en fredag har anlänt, ska vi väl säga, eller hur vi ska välja att uttrycka det. Tiden går väldigt, väldigt fort när man har kul. Till exempel så kan jag tycka att det känns helt sjukt att det redan är 7 år sedan sen det som skulle komma att bli Soundgardens allra sista studioplatta släpptes, nämligen 2012, för då kom King Animal. State Actor heter låten, Soundgarden heter det fantastiska bandet. King Animal heter skivan, 2012 kom den. Pirate Rock, the home of rock music. Just det, och jag heter Jonas Slättung och i programmet Jontes Garage är det jag som sitter och väljer skivor och spelar dem från min muskulösa skivsamling som jag har hemma. Jag väljer plattorna med en känsla av att vi ska gå in i helgen tillsammans, ni och jag. Varje fredag mellan 12 och 13 är det så att programmet Jontes Garage går igång, och det är liksom förebådar helgen, kan man säga. Vissa kanske redan har helgat igång här, jag vet inte, tagit halva dagen off nu till lunchen och sitter och som bäst börjar korka upp lite grann, eller vad ni gör, har fixat mathandlingen redan och sådär, och är lite allmänt sköna. Och grattis i så fall till er. Vi andra som har lite kvar att göra idag, vi behöver en liten push, en liten lyftning, och vi gör det genom att lyssna på ett av det finaste, den finaste musiken som Sverige har att bjuda på faktiskt just nu. Pirate Rock just nu. Hörde du Ghost med Faith? från skivan Prequel som kom förra året och som lätt var ett av de bästa släppen det året och en av de bästa skivorna faktiskt som kom överhuvudtaget. Jag var lite försiktig när Ghost släppte den skivan därför att skivan innan var så jäkla bra tyckte jag, så jag tänkte att det kan inte bli lika bra. Men Prequel växer och har kommit starkt på upploppet kan jag säga. En riktig höjdare tycker jag numera. Och är det så att ni inte har lyssnat på Ghost någonting så kan ni göra det nu. Förlåt. Känns som jag har tagit hell redan i huvudet här och det har jag nog lite grann också. Men vi ska inte gå saker och ting i förväg här utan vi ska lyssna på en jättebra låt till här nämligen. Dock något äldre. Så att, jorda. På Jontes garage. We'll be right back. Miami Riot med Lions från 2010. Och innan det Corrosion of Conformity med Clean My Wounds från 1994. Du hör den här i Jontes garage när det blir dags för det här. Reklam. Heder och skall, vi finns där för att laga din slang. Behöver du slang? Med fler än 60 butiker och slangexpressbussar över hela landet finns vi alltid närmast dig. Heder och skall. Läs mer om våra tjänster på hydroskand.se. Hydroskand, din närmaste slangservice. Vi på Bilab jobbar med bilar. Ja, som många andra bilföretag. Skillnaden är att vi ger dig riktigt personlig service. Jag menar riktig personlig service. På riktigt alltså. Bilarna vi är bäst på är Audi, Volkswagen Person och transportbilar. Välkommen till Bilab. Riktiga personer bakom riktiga bilar. And now back to music on Pirate Rock. Och du lyssnar fortfarande på Jontes garage fram till klockan 13 i alla fall. Äger detta sin riktighet. Jag heter Jonas Slättung och är, hur ska vi säga, jag är din lille, den här vägvisaren som leder dig in i grottorna djupare och djupare i de mörka och djupa hårdrocksgrottorna. Där det dröper av fukt längs väggarna och en och annan mjuk och ibland hård låt liksom trycker sig mot dig. Som till exempel den här. Deception. men det där var väl riktigt trevligt. Pictures of Home av och med Deep Purple var det vi hörde. Med en... varandes ett innehåll på en skiva som heter Machine Head, om den är bekant, Maskinhuvud. 1972 kom den, jättebra skiva, en av Deep Purples bästa skivor utan tvekan och en av världens bästa hårdrocksskivor faktiskt, om man ska vara riktigt petig, och det tycker jag man kan vara. 1972 som sagt, hoppar vi då fram till 1990 så kunde det istället låta så här. We'll be right back. då. Jo då. Taste Revenge heter låten, Sanctuary heter gruppen, från skivan Into the Mirror Black. Du lyssnar på Jontes Garage. Det cirkulerar i alla fall i mina sociala flöden ett klipp av, eller med David Lee Roth, sångare i Van Halen, där han sitter i någon radiointervju med någon känd människa där och pratar och berättar olika stories här och har olika livsfilosofiska inlägg om saker och ting. David Roth är ju en väldigt, väldigt rolig och verkar vara ganska sån här skön snubbe som väl någonstans, ja, han är hög på livet fortfarande. Han behöver närma sig 70 nu, men han verkar ju vara sådär, som en sån här kille som man skulle kunna hänga med. Jag får en lite känsla av att han är, han har ändå en viss integritet, va? Han släpper inte in en på det allra, allra innersta, och det är ju klart, det är inte så många kändisar som kanske gör det. Men han pratar, har han inga problem med David Roth. Och i någon sekvens där i det här radioprogrammet så pratar han, eller nämner han, Sammy Hagar, efterträdaren, han som tog över mikrofonen i Van Halen efter David Lee Roth, och nämner att ja, det är, han är en bra sångare, en bra kille, och det är alltid svårt att efterträda första sångaren i ett band, och det har han ju faktiskt rätt i. Men om man ska ge något, för att jag, nu pratar jag massa avbrutna meningar här, men jag gillar Van Halen, punkt slut. Jag tycker att första delen av Van Halen med David Lee Roth på sång, alltså första plattorna fram till och med 1984, är helt fantastiska, de flesta. Finns vissa dippar, så är det, tyvärr. Men vad jag vill säga är att plattorna som kommer därefter med Sammy Hagar, åtminstone fram till plattan som går under namnet Fuck, eller For Unlawful Carnal Knowledge som den heter, jag måste säga att de tycker jag nästan är minst lika bra. Och en annan sak som man inte heller ska ta ifrån Sammy Hagar, det är att han rent sångarmässigt är faktiskt en mycket, mycket bättre sångare än vad David Lee Roth är. Sen kan man argumentera om huruvida soundet och personligheten och liksom attityden och så vidare, absolut. Men rent vokalmässigt, rent röstmässigt, så är det inget snack om vem som leder. Dreams heter låten och var med Van Halen. Som den versionen av Van Halen som vissa kallar Van Hagar, eftersom det är med sångaren Sammy Hagar bakom mikrofonen. Här är från första plattan med honom efter att David Lee Roth hade hoppat av. 5150 heter den skivan, och har ni inte kollat upp den så ska ni verkligen göra det. Jag vill bara förtydliga en sak som jag pratade innan här om David Lee Roth kontra Sammy Hagar. Vad jag menade var att jag tycker att 5150 och OU812 och även For Unlawful Carnal Knowledge är riktigt, riktigt bra skivor. Jag tycker att 1984, den sista plattan med David Lee Roth där innan han kom tillbaka, vilket han har gjort nu, också är en fantastisk platta. Jag tycker att första Van Halen-plattan är fantastisk. Jag tycker att andra Van Halen-plattan är jävligt bra. Jag tycker att Fair Warning är en av de bästa skivor som har gjorts överhuvudtaget. Så att det är inte så att jag liksom på något sätt menar att Sammy Hagars bidrag till musikhistorien är lika starkt som David Lee Roths. Jag pratade bara om rent rösttekniskt. Sångarmässigt så är Sammy Hagar en bättre sångare rent så tekniskt, va. Sen är inte det allt för en sångare. Det ska vara personlighet och det ska vara karisma och det ska vara arrogans och stil och vad det nu är. Och då kan man kanske säga att David Lee Roth vinner med några hästlängder. Här kommer en annan snubbe som har sjungit och vet hur man gör sånt. visst är det gamle Led Zeppelin-sångaren Robert Plant och hans band The Strange Sensations som framför Shine It All Around. You are listening to Pirate Rock. Mm, och Jontes Garage med mig, Jonas Slättung, fram till klockan 13. Vi ska hoppa från Shine It All Around, den ganska positiva attityden i den låten, till ett Sunshine Suicide. Från 2010 och en skiva som heter Hex hörde vi fantastiska Beatles Black Sabbathiga Big Elf med Sunshine Suicide. Du lyssnar på Jontes Garage. Ja, och medan jag går och tar en kaffe och kissar lite så kan ni lyssna på det här. Reklam. Jag är en riddare. Och det här är mitt bibliade. Martin, det där är faktiskt mammas dill. Lasersvärd. Ja, precis. Mammas lasersvärd är det. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop. Andra Långgatan 3 och mshop.se. Life can be just what you want it to be. Använder du Coffee Max kaffeservice? Om inte kanske du betalar mer än du behöver. Prova istället en prisvinnande kaffemaskin alldeles gratis fylld med Gevalia. Ring oss på 183100 eller besök coffeemax.se. Vi är din kaffegrossist. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes Garage. People sleeping in their shoes. There's a war inside. are listening to Pirate Rock. Skivan De Guello firar 40-årsjubileum i år faktiskt. ZZ Tops platta De Guello 1979 kom den. Låten heter I Thank You och är tillsammans på skivan en av de bästa skivorna som ZZ Top har gjort faktiskt. Kan ni kolla upp. Jontes Garage är slut för idag. Vi återkommer nästa fredag klockan 12 såklart med mer musik och mer mysigt häng tillsammans när vi ska ta oss an den fina uppladdningen till helgen som vi brukar göra ihop. Jag heter Jonas Slättung och jag hoppas att ni tunar in till detta program om en vecka. Men jag hoppas också att ni stannar kvar nu för det kommer mer skön musik och mer bra program som det alltid gör på den här kanalen som ju heter Pirate Rock. Jag lämnar er med en låt från Yellow Submarine soundtracket faktiskt. En skiva som The Beatles släppte 1969. Inte en av de vanligaste låtar man brukar höra med detta gäng. En lite rockigare låt som John Lennon skrev. Och sjunger. Den heter Hey Bulldog. Och med Hey Bulldog säger vi hej då, Bulldog. Adjö.